لگا کر مختلف شکلوں میں جوا کھیلا جاتا ہے، کبھی تاش کے اندر، کبھی شطرنج کے اندر، کبھی اور پتھر وغیرہ. عربوں کے ہاں تیر وغیرہ ہوتے تھے، وہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے. 10 تیر تھے اور وہ ان کے ذریعے وہ ہار جیت کا سلسلہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالی نے یہ شراب بھی، جوا بھی، والانصاب، بت پرستی اور بتوں کے نام پر ذبیحہ، بتوں کی عبادت، انصاب نصب، نصب تو بت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوائے ہر وہ چیز جس کی پرستش کی جائے، جس کی نظر و نیاز دی جائے، وہ بھی اس حکم میں داخل ہے، انصاب کے حکم میں داخل ہے. والازلام اور تقسیم اور جوئے کے تیر، ازلام ظلم، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. ان تستقسموا بالازلام، ایک تو قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں کا استعمال ہوتا تھا، اور وہ بہت سے کاہن ہوتے تھے، ان کے پاس وہ تیر ہوتے تھے. کسی نے سفر کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو ان سے جا کر پوچھتے تھے، تو وہ تیر نکالتا تھا. کسی تیر پر نام ہوتا تھا، کسی پر لا، اور کسی پر کچھ نہیں ہوتا تھا. اگر لا والا تیر نکل آیا تو کہتا تھا نہیں، اب یہ کام نہیں کرنا، اور اگر نام والا تیر نکل آیا تو کہتے تھے ہاں اب کرو یہ ٹھیک ہے، اور اگر خالی تیر آیا تو پھر چھوڑ دیتے تھے کہ اس وقت نہیں، پھر دوبارہ کسی موقع پر نکالیں گے اور پھر بات کریں گے. یہ قسمت معلوم کرنے کے تیر، اور یا جوا کھیلنے کے. 10 تیر ہوتے تھے، 3 بغیر نمبر کے اور 7 پر نمبر ہوتا تھا، 1 سے لے کر 7 تک لکھا ہوا ہوتا تھا. اونٹ خریدا 4 آدمیوں نے یا 10 آدمیوں نے، اور اس کے 10 حصے بنائے اور کہا کہ تیر نکالو، تو جس کے نام پر 7 نمبر کا آیا وہ 7 حصے لے کر چلا جاتا تھا، جس کے نام پر 3 آیا وہ 3 حصے لے جاتا تھا، باقی خالی رہتے تھے. پھر کہتے تھے چلو اور دوبارہ خریدیں. اس طریقے سے وہ جوا کھیلتے تھے، اس میں فیاضی بھی کرتے تھے، غریب غربا کو بھی دیتے تھے. تو یہ ازلام دو طریقے سے، قسمت معلوم کرنے کے لیے اور جوا کھیلنے کے لیے. ان سب کو فرمایا یہ رجسن ایک گندی چیز ہے، گندا عمل ہے اور شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رجس تو گندی اور ناپاک چیز کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، جس سے نفرت کی جائے. فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اس سے نفرت کرے گی. یہ ایسی چیزیں ہیں، خواہ شراب ہو یا جوا ہو یا بت پرستی ہو یا یہ جوئے کے تیر ہو یا قسمت آزمائی، یہ سب یہ ایسے کام ہیں، گندے کام ہیں، ناپاک ہیں، جن سے نفرت اور ان کے خلاف انسان کی فطرت کے اندر خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ باتیں ہیں اور شیطانی کام ہے. بظاہر تو انسان کرتے ہیں یہ کام، لیکن شیطانی کام مجازن فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان کے وسوسے سے یہ بات ہوتی ہے. شراب نوشی بھی، جوا بھی، وسوسہ ڈالتا ہے، ترغیب دیتا ہے، ایسے کاموں پر خوش ہوتا ہے، اس لیے شیطانی کام کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو انسان کرتے ہیں یہ کام، لیکن شیطانی کام اس کو کہا گیا کہ شیطان ان کاموں پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور شراب اور جوا اور بت پرستی اور یہ تقسیم کے تیر جو ہیں، ان سب کو چاروں کو اکٹھا بیان کر دیا گیا. بت پرستی تو ویسے ہی حرام اور شرک ہے، کفر ہے. قسمت آزمائی کے تیر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، شرک کے اندر داخل ہیں. اسی واسطے شراب کو بھی نسائی شریف کی روایت میں ہے، مدمن الخمر کا عابد وثن، جو شراب نوشی کرتا ہے ہمیشہ وہ ایسے ہی ہے جیسا بت پرستی کرنے والا. تو ایک آدمی اگر شراب کو اچھا سمجھ کر استعمال کرتا ہے یا جوئے کو وہ حرام نہیں سمجھتا, اس کے اندر اور بت پرستی کرنے والے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, ایک جیسے ہیں دونوں, وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے. جو شراب کو برا سمجھ نہیں برا سمجھتا تو ٹھیک ہے یہ, اور جوئے کو بھی تو ایک جیسے ہیں. ہاں اگر حلال نہیں سمجھتا تو پھر فرق پڑے گا, پھر وہ گناہ کبیرے میں داخل ہے, کافر تو نہیں بنتا اس. تو یہ فرمایا, ان چاروں کو اکٹھا ذکر فرما دیا اور شیطانی کام فرمایا, اس سے اجتناب کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت. جب نشے میں آتا ہے تو ضرور گالی گلوچ بکتا ہے, جس کو گالی دے گا اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, یا لڑائی کرے گا دنگا فساد کرے گا تو وہ لا محالہ دشمنی. اور جوئے میں بھی ایسا ہے, جو ہار گیا اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے کو مطلب ہے مغلوب کروں اور اس سے جیت لوں باری, اور یہ سلسلہ عداوت اور دشمنی کا قائم ہو جاتا ہے. درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں, فساد ہوتا ہے, بے عزتیاں ہوتی ہیں, طرح طرح کی باتیں واقعہ ہوتی ہیں شراب اور جوئے کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے روکتا, جو یوا کھیلتے ہیں وہ بھی فرائض کا کچھ خیال نہیں کرتے, اسی میں لگے رہتے ہیں, مگن ہوتے ہیں کھیل تماشے کا, بھی یہی حال ہوتا ہے. تاج کھیلنے والوں کو بھی اس کی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ اذان ہو گئی ہے یا نماز پڑھنی ہے, وہ جیت ہار میں لگے رہتے ہیں شطرنج کھیلنے والے بھی ایسے, اور دوسرے کھیل دیکھنے والے بھی, سینما دیکھنے والے بھی, ٹیلی ویژن بھی, اکثر و بیشتر ایسے ہی اسی میں مگن رہتے ہیں جوئے والے بھی. اور شراب جو ہے وہ تو ہوتی ایسی ہے کہ جس سے انسان بے عقل ہو جاتا ہے, عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے, اس کو کیا ہوش ہو کہ وہ نماز ہی یا فرائض کا خیال کرے یا اللہ کا ذکر کرے. یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہیں, اور نماز سے بھی. فرمایا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے اس سے, یہ قطعی اور آخری حکم ہے خدا تعالیٰ کا جو شراب اور جوئے کے بارے میں نازل فرمائے. پہلے جو ہو گیا ہو گیا, بس آئندہ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شراب کو قابل تعزیر جرم بھی قرار دیا گیا, اس پر یعنی تعزیر بھی لگتی ہے شراب نوشی پر, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے. درے لگتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 درے اور امام ابو حنیفہ 80 درے کی حد کے قائل ہیں کہ اس پر حد لگنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لگی, حضرت ابو بکر کے زمانے, حضرت عمر کے زمانے, صاحب خلفائے راشدین کے زمانے میں حد جاری ہوتی تھی شراب نوشی کرنے پر. فرمایا ہے لوگو, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور بچتے رہو اور ڈرتے رہو خدا اور رسول کی نافرمانی سے. اگر روگردانی کرو گے تو اچھے طریقے سے جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر پہنچا دینا, باقی ہم سمجھ لیں گے, اس سے مواخذہ کر لیں گے. رسول نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, کھول کر احکام الہی پہنچا دیے, سمجھا دیا حلال حرام کا سارا قانون, تو اب ان کے ذمے تو اتنے ہی ہے, باقی گرفت ہم کریں گے. شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں اس حکم کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو حرام ہے. تو جو لوگ پہلے شراب پیتے تھے اور وہ اسی حالت میں مر گئے, بعض شہید ہو گئے, ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا تھا اس کو دور کیا. ایسا ہی ہے وہ نماز کے بارے میں جیسا فرمایا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے, اب وہ تو منسوخ ہو گیا, ان کا کیا بنے گا؟ اسی حالت میں جو لوگ فوت ہو گئے جو عذری رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانک، اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے تھی. یہاں ایسا یہاں فرمایا کہ جب تک ایک چیز حرام نہیں تھی قطعی طور پر تو جو لوگ استعمال کرتے تھے اور اسی حالت کے اندر وہ فوت ہو گئے ان پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہ شبہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ جو لوگ اسی حالت میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے. یہ تو ہے حکم آنے کے بعد، حکم آ گیا اب جو آدمی پیے گا شراب یا جوا کھیلے گا وہ محفوظ ہوگا، پکڑا جائے گا. لیسا علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، نہیں ہے گناہ اس چیز میں جو انہوں نے کھائی پہلے اس حالت کے اندر، جبکہ وہ ڈرتے تھے کفر شرک سے، بچتے تھے کفر شرک نفاق بد عقیدگی سے وہ بچتے تھے اور ایمان کے ساتھ موصوف تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے. تو ایک چیز جب حرام نہیں تھی جو انہوں نے کھائی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا ان سے، پھر وہ ڈرتے رہے ڈرتے رہے حرام چیزوں سے، جو جو حرام باتیں ان سے اجتناب کیا اور ایمان میں پختہ رہے، پھر وہ ڈرتے رہے. یہ تین دفعہ اعتقاد، پہلی دفعہ اعتقاد میں اور دوسری دفعہ محرمات میں اور تیسری دفعہ تقوی پر مستقیم رہے، ایمان اور تقوی پر ثابت قدم رہے اور نیکی کرتے رہے. احسان یہ آخری درجہ، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اسلام اور احسان، پہلا اسلام دوسرا ایمان تیسرا احسان. احسان یہ ہے کہ انتہائی خلوص کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے، تعبد اللہ کا اللہ کا انہ کا تراہ ہو، ایسا گویا تم کو مشاہدہ حاصل ہے، اعلیٰ درجے کی جو نہایت اخلاص کے ساتھ جو نیکی ہوگی وہ یہ احسان کے اندر آئے گی. پھر وہ ایمان پر ثابت قدم تھے، تقوی پر ثابت قدم تھے اور نیکیوں کا اخلاص کے ساتھ نیکیاں انجام دیتے تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، جو اعلیٰ درجے کی نیکی کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتے ہیں ایسے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالی کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے کہ پہنچیں گے اس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. لیعلم اللہ ہو، تاکہ معلوم کر لے یعنی متمیز کر لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو خوف کھاتا ہے اس سے بغیر دیکھے ہوئے. پس جو شخص تعدی کرے گا اس کے بعد پس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اے ایمان والو، نہ مارو شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام کے اندر ہو، اور جو شخص قتل کرے گا اس شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر پس بدلہ اس کا مثل اس کے ہے جو قتل کیا اس نے مویشیوں میں سے. فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو انصاف والے تم میں سے, اور یہ حدی ہوگی کعبے تک پہنچنے والی, یا کفارہ اس کا طعام ہوگا مسکینوں کا, یا اس کے برابر روزے ہوں گے تاکہ چکھے وہ شخص وبال اپنے معاملے کا. اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے گزر چکا ہے, جو شخص پلٹ کر کرے گا پس اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے انتقام لینے والا. حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا, یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور جس سیارہ قافلے اور مسافروں کے لیے. اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر شکار خشکی کا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. پہلے طیبات کا ذکر ہوا, پاک چیزوں کو حرام مت قرار دو. قسم بھی اگر اٹھا لی ہے تو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرو, اور حلال طیب چیزوں کو استعمال کرو. اس کے بعد محرمات کا ذکر ہوا, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرو. شراب ہے, جوا ہے, بت پرستی ہے, یہ جوئے کے تیر ہیں, یہ سب گندے اور ناپاک کام ہیں, شیطانی کام ہیں, ان سے اجتناب کرو. یہ محرمات کا ذکر ہوا. سورت کے ابتدائی حصے میں بھی یہی موضوع ہے, محرمات اور محللات, حلال اور حرام چیزیں. تو یہ تو ہمیشہ کے لیے جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر تھا, جو چیزیں حلال ہیں ان سے استفادہ کرو, جو چیز حرام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ, اجتناب کرو. اگر اس قانون کو توڑو گے تو اجتماعیت انسانیہ میں خرابی پیدا ہو جائے گی. محللات اور محرمات کے قانون کو قائم رکھو, اسی میں تمہاری بہتری ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے محرمات وقتیہ کا ذکر فرمایا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو وقتی طور پر وہ حرام ہوتی ہیں, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی. امردار, خنزیر, خون وغیرہ, یہ شراب و جوا, یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں وقتی طور پر وہ حرام ہوتی ہیں. چنانچہ وقتی طور پر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے. مثلا احرام جب انسان باندھتا ہے اور عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ جاتا ہے, اس وقت ایسے مسلمان کے لیے خشکی کا شکار حرام ہو جاتا ہے. شکار تو حلال ہے, ہر حالت میں حلال ہے اور اس کی اجازت ہے, اور عربوں کا تو یہ ایک ذریعہ معیشت بھی تھا فی الجملہ. اب بھی دنیا میں بہت سے خطے ایسے ہیں کہ بعض لوگوں کا گزران ہی شکار پر ہوتا ہے. صحراؤں میں یا جنگلات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں, اور جو ساحل کے کنارے رہتے ہیں وہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں, اور زندگی کا بہت بڑا حصہ اس پر موقوف ہوتا ہے, اور اس کی اجازت دی گئی ہے. اور شریعت میں چنانچہ اسی صورت کے اندر پہلے شکار کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اس کی شرطیں بیان فرمائی ہیں, سارے احکام بیان فرمائے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے بارے میں احکام بیان فرمائے ہیں، چنانچہ حدیث کی ہر کتاب میں، ہر کتاب جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں اس میں اور فقہ کی ہر کتاب میں ایک باب شکار کا ہوتا ہے، باب السید، شکار کے بارے میں احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ تو شکار تو جائز ہے، البتہ زیادہ انہماک رکھنا شکار کے اندر پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں یوں آتا ہے، من اتبع سیدا لہا، جو زیادہ شکار کا پیچھا کرے گا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ فرمایا، من اتبع باب السلطان افتتنا، جو ہمیشہ حاکم کے دروازے میں جائے گا وہ فتنے میں ڈالا جائے گا۔ جو زیادہ شکار کے پیچھے لگے گا وہ غفلت میں پڑ جائے گا۔ شکار کا بھی بڑا لطف ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں، جیسا شطرنج اور یہ تاش وغیرہ کا بھی بڑا مزہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ باری لگا لیں، بس یہ اب داؤ ہمارا لگ جائے گا، نماز بھی رہ جاتی ہے، کھانا بھی رہ جاتا ہے، شکار والوں کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، کئی قسم کے کانٹے بھی چبھتے ہیں، اور لیکن وہ اس مزے میں لگے رہتے ہیں، فرائض بھی ترک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ انہماک پسند نہیں کیا گیا، لیکن اجازت ہے اس کی۔ خشکی کا شکار ہو یا سمندر کا ہو، دریا کا ہو، سب جائز ہے۔ لیکن جب احرام باندھ کر ایک مسلمان حرم کی طرف جائے گا، بیت اللہ شریف کی طرف جائے گا، تو خشکی کا شکار ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ آزمائش بتلایا، امتحان ہے یہ۔ دیکھو یہ لوگ اس امتحان کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں مرکز کا احترام ہے، حرم شریف کے احترام کی وجہ سے۔ احرام تو وہاں ہی حج عمرے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو احرام نہیں ہو سکتا۔ اس کے احکام میں یہ بھی ہے، جیسا دوسری پابندی ہے، کئی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، سلا ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا، اور یہ سب پابندیاں کرنی پڑ۔ ایسا ہی شکار، حرم کے حدود کا شکار بھی نہیں کر سکتا، اور احرام کی حالت میں بھی، حرم سے باہر بھی ہوگا تب بھی، جب احرام باندھا ہوا ہے، جہاں سے باندھا ہے، شکار کرنا خشکی کا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اور یہ قید لگائی گئی ہے، ما دم تم حرما، جب تک تم احرام میں ہوگے یہ منع ہے، حرام ہے۔ اگر اس حالت میں شکار کرو گے تو حرام ہوگا، اور اگر ذبح کرے گا شکار کو تو مردار ہوگا، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے ذبح بھی نہیں کر سکتا شکار کو، محرم آدمی۔ یہ احرام کے خصوصیات، اور احرام حرم کی وجہ سے ہے، حرم میں جانا چاہتا ہے، یہ اس کے احکام ہیں۔ آگے پھر مرکز کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے وہ حرم کو مرکز بنایا، سینٹر بنایا، یہ اس کے احکام میں سے ہے۔ یہ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ بشے من السید، کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے، تمہارے ہاتھ بھی اس تک پہنچ سکیں گے، نیزے بھی پہنچ سکیں گے۔ نیزے کا ذکر کیا ہے کہ عام لڑائی کے اسلحہ میں اس زمانے میں نیزہ تھا، ہر ہتھیار کا یہی حکم ہے، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے اور تمہارے ہتھیار بھی اس تک پہنچیں گے۔ تیر کمان ہو وہ بھی اس میں آ گیا، نیزہ بھی آ گیا، تلوار بھی آ گئی، بندوق بھی آ گئی، اور جو آلات ہیں وہ سب اسی رما حکم کے اندر آ جاتے ہیں سارے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش تو احرام کی حالت میں لی، وقتی طور پر، احرام جب تک ہے اس وقت تک پابندی ہے، آگے پیچھے نہیں۔ اور بنی اسرائیل کی آزمائش اللہ نے ہفتے کے دن دی، ان کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا، لیکن صلح حدیبیہ کے واقعہ نے بتلا دیا بنی اسرائیل تو اس قانون کی پابندی نہ کر سکے اور خدا کا غضب نازل ہوا حتیٰ کہ ان کی شکلیں تک بگاڑی گئی اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. تادی کرنے والا صلح حدیبیہ کے اندر جب مسلمان احرام کی حالت میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو شکار بالکل ان کے خیموں میں اور ان کے سامنے دوڑتے پھرتے تھے لیکن کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں بڑھایا اس کی طرف. کمال درجے کا اتباع دکھایا انہوں نے. تو اللہ آزمائے گا, یہ آزمائش ہی ہے. اللہ آزماتا ہے جس طریقے سے چاہے. نبلوکم بالخیر و شر فتنہ, خیر کے ساتھ آزما لے یا شر کے ساتھ, وہ امتحان جس طرح چاہے لے. محرموں کا امتحان ہوتا ہے کہ اور بعض آدمی شکار کے بڑے شیدائی ہوتے ہیں, فریفتہ ہوتے ہیں, وہ صبر نہیں کر سکتے. فرمایا اگر شکار کرے گا تو اس کو تاوان دینا پڑے گا, تاوان آئے گا اس کے ذمے. اور پھر اگر باز نہیں آئے گا تو خدا کی گرفت میں بھی آئے گا, یہ بھی آگے فرما دیا تاکہ اللہ تعالی جان لے. اللہ تو جانتا ہے, ازل سے جانتا ہے, ہمیشہ سے جانتا ہے. علم کا معنی کبھی علم کا اطلاق کر کے امتیاز کے معنی میں ممتاز کر دے اللہ تعالی, متمیز کر دے کہ متقی کون ہے اور غیر متقی کون ہے, اللہ سے ڈرنے والا کون ہے بغیر دیکھے ہوئے, بن دیکھے غائبانہ, اور اللہ سے ڈرتا کوئی نہیں. خدا نظر تو نہیں آتا سامنے, غائب ہے وہ, نظروں سے اوجل ہے, لیکن اپنے قدرت اور اپنے علم اور وجود سے حاضر ہے. تو یہ بن دیکھے, غائب کا معنی بن دیکھے, ابھی نظر نہیں آ رہا, نظروں سے اوجل ہے. تو اس کے حکم کی کون تعمیل کرتا ہے اور کون تعمیل نہیں کرتا, اللہ آزماتا ہے تم. فمن اعتدا, جو تعدی کرے گا تو وہ عذاب علیم کا مستحق ہوگا. اے ایمان والو, نہ مارو نہ قتل کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام کے اندر حرمن محرم. احرام جب حج اور عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے میقات پر تو وہ احرام باندھ لیتا ہے. یہ احرام ایسا ہی ہے حج اور عمرے کے لیے جیسا نماز کے لیے تکبیر تحریمہ اور نیت. جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا, نیت کر لیا, اب نماز میں کھانا پینا بولنا چالنا تمام باتیں حرام ہو جاتی, صرف خدا کا ذکر اور نماز کے جو ہیں وہ احکام کی تعمیل. جب احرام باندھ لیا تو پھر وہ باتیں ممنوع ہو گئی, شکار نہیں کر سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا, حجامت نہیں بنا سکتا, بیوی کے قریب نہیں جا سکتا, شکار نہیں کر سکتا, یہ ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی. اور جو قتل کرے گا اس شکار کو تم میں سے متعمدن, جان بوجھ کر, تو اس کا بدلہ مثل اس کے ہوگا جو قتل کیا اس نے مویشیوں میں سے. اس کا بدلہ اس کے مثل ہوگا, جو شکار قتل کیا ہے اس کے مثل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد ہے جانوروں میں. کبوتر کو مار دیا تو ایک مرغی اس کے بدلے میں دے گا, ہرنی کو مار دیا تو ایک بکری دے گا, نیل گائے کو مار دیا تو بیل یا گائے دے گا, شتر مرغ کو مار دیا تو اونٹ دے گا وغیرہ, اس کے مماثل جانور. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مثل قیمت کے اعتبار سے بتلاتے ہیں, اس کی مثل یعنی قیمت کے اعتبار سے اس شکار کی جو مثل بن سکے گی قیمت اتنی دینی پڑے گی. اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ قریب رہنے والے, وہاں جہاں شکار کیا ہے وہاں قریب بستی شہر یہ جو بھی ہے وہاں سے دو انصاف والے تم میں سے, کہ بھائی یہ شکار جو ہے جو اس نے مارا ہے اس کی اتنی قیمت بنتی ہے کہ فلاں جانور کے مماثل بنتا ہے, شافی صاحب مماثل کر لیں گے امام, اس قیمت سے پھر کیا کرے گا؟ اس قیمت سے یا تو جانور خرید کر وہاں حدی لے جائے گا, حرم شریف میں ذبح کرے گا, گائے ہے یا اونٹ ہے یا جو بھی ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کا اس قیمت کا ہر مسکین کو دو دو سیر گندم کے برابر تقسیم کر دے گا، اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر قیمت لگ گئی اتنی، مثلاً 20 سیر گندم بنتی ہے یا ایک من گندم بنتی ہے، اب یہ ہے وہ 20 مسکینوں کو دینی چاہیے تھی دو دو سیر فی مسکین، تو گندم نہیں دے سکتا یا ایسے کوئی حالات ہیں، تو ہر مسکین کو جتنی گندم دینی ہے دو سیر اس کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اب 40 ہے تو وہ 20 روزے رکھیں گے، اگر 10 سیر ہے تو 5 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. یہ تینوں قسم کی اجازت دی گئی ہے. یہ اس کا فدیہ جو ہے اس شکار کا، یا تو اس کی قیمت سے وہ جانور خرید کر ہدی ہوگی، وہاں حرم شریف میں ذبح کرنا پڑے گا، خود نہیں کھا سکتا وہ، مسکین ہی کھائیں گے اس کو. یہ تاوان ہے قسم کا، یہ قربانی کا حکم نہیں رکھتا، یہ دم کہلاتا ہے، خود نہیں کھا سکتا ہے اس کو، مسکین لوگ ہی کھائیں گے، حرم میں ہی ذبح کرے گا. اور یا مسکینوں کو اناج دے دے، یا اس کی قیمت دے دے دو سیر گندم کی قیمت، یا پھر اس کے بدلے اتنے روزے رکھے، یہ فدیہ ہوگا شکار کرنے کا. حدیم بالغ الکعبہ و کفارت طعام مساکین و عدل ذالک صیام. کیوں؟ لیذوق وبال امری، وبال بوجھ، ثقل، اس نے ایک بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا، اس کا مزہ بھی چکھا ہے. یہ تاوان اس کو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس نے ایسی حرکت کی جو اس حالت میں یہ پابند تھا، اس پابندی اور قانون کو کیوں توڑا ہے اس نے؟ اس لیے اس کے ذمہ یہ وبال آئے گا. اللہ نے معاف کر دیا ہے، جو پلٹ کر ایسا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ گرفت بھی کرے گا، انتقام بھی لے گا. بعض اگر نہیں آئے گا پھر پلٹ کر ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ گرفت کرے گا، اس کو پکڑے گا. اللہ عزیز ہے اور انتقام لینے والا ہے، مجرموں کو چھوڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے، صرف پکڑتا ہے اپنے وقت پر، حکمت کے مطابق، مصلحت کے مطابق وہ گرفت کرتا ہے. یہ تو مسئلہ بیان ہو گیا احرام کی حالت میں شکار کا. البتہ یہ جو فرق ہے اس کو ظاہر کیا گیا اس آیت کے اندر. احل لکم صید البحر و طعامہ، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے شکار دریا کا اور خوراک اس کی. دریا کا شکار، دریائی جو جانور ہیں، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ سب جانور کھانے روا ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی تمام اقسام، وہ تو 100 سے بھی زیادہ ہیں، وہ تمام روا ہیں، باقی نہیں. اب باقی بھی جانور ہیں ہر قسم کے دریائی، لیکن وہ نہیں ہے مچھلی، السمک. تو حول ہلو ماؤ، ہلو میتتو وطہور ماؤ. سمندر کے بارے میں جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پانی اس کا پاک ہے اور مردار اس کا حلال ہے. اور دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، احلت لنا دمان، دو قسم کے خون ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں اور دو قسم کے مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے. مردار کی تفسیر میں فرمایا السمک والجراد، ایک مچھلی ہے، مچھلی کا شکار کرو وہ بھی جائز ہے، اگر مر جائے خود وہ بھی جائز، سمندر پھینک دیتا ہے پانی باہر وہ مر جاتی ہے وہ بھی روا ہے، یا تم پکڑو اپنے ہاتھ سے وہ بھی روا ہے. تو ایک ٹڈی، یہ ٹڈی دل جو ہوتا ہے، یہ بھی حلال ہے ہمارے لیے، بغیر ذبح کیے ہوئے، مطلب ہے اس کو کھا سکتے ہیں. اور مچھلی بغیر ذبح، یہ دو مردار. اور تلی اور جگر، یہ بستہ خون ہی ہوتا ہے، یہ حلال ہیں، یا حلال جانوروں کے تلی بھی کھا سکتے ہیں اور جگر بھی کھا سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں خون ہی ہوتا ہے، منجمد خون ہوتا ہے، بستہ خون ہوتا ہے، یہ حلال ہیں. دم مسفو حرام ہے حلال جانور کا بھی. تو مچھلی مراد ہے اس، ہر قسم کی مچھلی، 100 سے بھی زیادہ اس کی اقسام ہوتی ہیں، وہ ہر قسم کی روا ہے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جانور حلال ہیں سمندر کے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جو جانور ہیں اگر خنزیر ہے وہ درست نہیں ہے, باقی جائز ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ مچھلی حلال ہے باقی نہیں. اب یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے شکار دریا کا اور اس کی خوراک کہ تمہارے لیے فائدہ ہے, ولی سیارہ اور سب قافلے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اس سیارہ کے لفظ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ احرام کی حالت میں اگر احرام باندھے ہوئے ہے اور سمندر میں ہے دریا میں ہے تو وہاں شکار جائز ہے, خشکی میں ہے تو جائز نہیں. اس کی کیا وجہ؟ امتحان تو سمندر میں بھی ہو سکتا ہے اور خشکی میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن سمندر میں شکار حلال قرار دیا گیا اور خشکی کا شکار ممنوع ہے اور حرام ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے سمندر کے حالات, پانی کے حالات, خشکی کے حالات سے بڑے مختلف ہوتے ہیں. خشکی کے اندر اگر کوئی قافلہ بھٹک جائے تو سامان معیشت کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مل جائے, حتیٰ کہ درختوں کے پتے لوگ کھا لیتے ہیں, کوئی جڑی بوٹی کھا لیتے ہیں, کوئی شکار پکڑ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ سامان معیشت بن سکتا ہے. لیکن سمندر میں اگر جہاز کہیں بھٹک جائے, کشتی بھٹک جائے اور سفر دراز ہو جائے, توشہ ختم ہو جائے, تو کیا کرے گا انسان؟ وہاں کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سمندر میں سے ہی شکار کرے, مچھلیوں کو پکڑے اور وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکے. اس لیے اللہ نے سمندری حالات کو معاف کر دیا. احرام والوں کے لیے بھی, باقیوں کے لیے بھی وہ کر سکتے ہیں شکار احرام کی حالت میں بھی, کیونکہ اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں, خشکی جیسے نہیں ہوتے. خشکی میں بقائے حیات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ انسان مہیا کر سکتا ہے, لیکن سمندر میں نہیں ہے, وہ پانی پانی ہے, تو کیا کرے گا سوائے اس کے کہ ہلاک ہو جائے. اور یا یہ ہے کہ پانی میں سے مچھلیاں بکثرت ہوتی ہیں, ان سے شکار کرے اور زندگی کو قائم رکھے. اس لیے اللہ نے حکمت کے ساتھ سمندری اور دریائی شکار کو حلال قرار دیا ہے احرام کی حالت میں, اور خشکی کے شکار کو ممنوع قرار دیا. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما, اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر شکار خشکی کا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. حرام ہے ممنوع ہے, یہ محرمات وقتیہ کا ذکر ہو گیا. فرمایا ڈرو اللہ تعالی سے وہ جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے, اور ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا بھگتان وہاں کرنا ہے. تو خدا کے قانون کا احترام کرو جیسا اس نے فرمایا, اس کی تعمیل کرو جس آزمائش میں اس نے تم کو ڈالا, اس آزمائش میں پورا نکلنے کی اور اترنے کی کوشش کرو, کیونکہ آخر میں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے.